واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بك ني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سي دافم سين راديو سي جتاي تفسير نان دافال بس بو جوت سي وقت وي ديلو سيني تي كاتونو سونو بروم تبارك وتعالى دي لين كو دافال سي نين تي اندك سين مبوكو عليم سال تبارك الله. ñi won ci suratu al infitar. Suratu al infitar di juroom ñett fukkelu sar ak ñaar ñu jangon ko ba am ci juroom ñenti aya. Sunu waram di waxe alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayi suratin ma sha'a rakkabak kala bal tukazzibuna bid-din. Mar door tay ci ay joju di kala bal tukazzibuna bid-din jappe ko mbaxana wa inna alaykum la hafizin. Numaram dafa wax ni nit na fexe ba bu ko kenn wor ci borom nak ma garrak bi rabbikal karim. Yalla mu tedd mi le bind bind la mi mu le bind ni mu yamale la bind la bind ko jub gi set melo yu gëna rafet ci melo yi ñim bind mu def la wowa mu ne lutax ngeen di woru mu ne kala waye nak bal tukazzibuna bid-din da ngay nagal di alakhirah motax ngeen di soppe koka di woru waaw bal tukazzibuna bid-din motax ku bind fi sura ci melaw nga ñuul yalla neena nga wut say produit di diwo ngir soppi ko neena kum defal ay yeen yu saq nga wat ko ruddul ko sa bop waaw nga wat ni yeen ya reddel ko sa bop tabarakallah neena kumu bind dal nga daldi jël ci bind ga leneen yow yo xamni ya koy soppil sa bop bala joxe ay kawar nga xeb yoyo di jënd yo ci def nak legi do letto sa kawari bop xana yenen ngay letto ñu mu jangal ci walu ciol nga bayyi fa yoyé di sal yenen yalla mu ne xamna li len yobeli moy tukazzibuna bid-din da ngay na weddi al-akhirah motax fi ay surati ma sha'a rakabak mu mo bind ni rek mu ko soti binde bopam nenen ñi gatt sax ñi ngi wut dal yu len tolal na njoli walay ñi saw ñi ngi wut lu ñu naan ngir am aw yaram té nak néna fi ay suratin ma sha'a rakabak ma la bind ni ma bëgg nga mel ko waye wa inna alaykum nak na ci yeen la hafizina ño xamne ñi ngi leen di wattu hafaza hafaza ño xamne ruqaba min al malaika ñu leen di fuglu doon ay malaka tafsirul qurtubi ma ngeen boole ak ño xamne leen di fuglu nek ay malaka guddeek beccëk subhan allah tabarak taksan ñi ngi and ak yeen fuglu leen rek ma yalfufu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wax jo wax nu mu tuti tuti loko xeb xeb xeb am malaka mu ko bind lu wax jottu tuti waaw mo ne diw day dani ci tekke leneen lola lu mu tuti rek malaka bind ko hatta boni won ak gatt mbumbu malaka mi bindu ko mom di kiko pensel mun ta passé malaka mi bindu ko waaw wax yu bax yit wax bo ci wax subhanallah ya salam alhamdulillah wax yu bax yit wax bo ci wax rek malaka yi bindu ko kiraman malaka yu tedd lañ katibin ay bindukat lañ waaw ay bindukat lañ ay bindukat lañ yo xamni ni sun comptable yi di bindu nga xamne entreprise ak société ak yi ñu démé dërëm bu genn bu dugg lu nañu bind ko malaaka yi ñoo leen ko dàq ay yoon yoon kiraaman kaatibiin. Kiraaman dañoo tedd ba duñ bindal nit lu mu defut. Malaaka yi duñ la mere mukk ba may la zero. Déedéet duñu kontaan ci yow it ba may la 20/20. Déedéet ñoom kiraaman na jàngalekat meloon bu njëkk la malaaka yi mel tey. Tabarkallah mu di elew bi doo ko jéppi ba may ko lum yeyoowut mukk ñoom kiraaman lu waay def loolu lañ lay bindal ci lu baax loolu lañ lay bindal safaan ba loolu lañ lay bindal. Tabarkallah yalwaan kat ñooy wax yàlla du jaawale jëfu kenn morom ja wax nañu dëgg wax nañu dëgg. Malaaka yooyu kiraaman ñu tedd lañ kaatibiin ñu mën a bind lañ. Kenn ku nekk loo def xam nañ not ya nu mu toll. Ku wax lu baaxut ku jubadi ku dox tànk bu jubut lenn la nekk malaaka yi xam nañ not bi ñaata lay toll. Loolu professeur yi xam nañ ci dara, baram yi nekk ci école yi tabarkallah élèves yi xam nañ ci dara. Dañu xam ne mat nangam la tabarkallah français philo yooyu yëpp danañ ko di xam. Malaaka yi nag ñoo gën a xam nit ñi yu demee ni ko yooyu. Yaktubuna aqwalakum wa a'malakum. Malaaka yi yaalamuna xam nañu ma taf'alun li ngeen di def. Yaalamuna ma yasduru minkum min xayrin wa sharr wa yusajjilunahu fi sahaifi a'malikum li tujaazu bihi yowm alqiyama. Ku nekk loo jëf rek malaaka yi xam nañ ko. Daañu ko mën a bind ne diw doomi diw ak diw moo jëf na ngam bis sa ngam daa di koy bind. Waaji génne aduna ñu boole yim fi jëf yépp yóbbu ko ca lawhul mahfuz denc ko fa bu alaxira bu dekkee ñu dagg page ba mu fa amoon calculé ay moyenam yépp daa di ko koy jox. Su amee moyen ilal jannati waaw su amee moyen ilal jannati su amul moyen ilal naari su yemee ca dégg ba képp ilal araaf tabarkallah. Suratu al infitaar aaya fukk ak ñaar. Yàlla nee na loolu loo tax ba doomu aadama mën naa nekk fii xam ci programme am fan la bëgg a bokk. Ñu ne ko ah mu ne waaw mu ne misaan baa ngi nii innal abrara mboolem ñu baax ñi mboolem ñu baax ñi góor lañ wala jigéen lañ mag lañ wala ndaw lañ fu ñu mën a dëkk innal abrara ñu baax ñi ñëpp la fi naim ña nga ca xéewal inna almu'minina alladhina ittaqaw rabbahum fi dunya la fi bahjatin wa surur la yusuf yatana'amuna fi riyad aljanna bima la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar wa hum mukhalladuna fi aljanna. Innal abrara ñu bax ñi la fi na'im mu di ñu nga xam ne dañoo gëm yàlla ragal ko ci àdduna. Su alaxira ñu nekk ci ay mbëgte di bànneexu ca biir toole aljanna ya bànneex boo xam ne bët mosu caa tege nopp mosu koo dégg waaye xel mosu koo xalaat ñu saxal leen ci biir aljanna ji ñu fa génn. Wa innal fujaara kàccoor yi kàccoor yi la fi jahim mooy ñi ragalut yàlla gëmuñu ko kàccoor al kafaratu al fujjaar allazina asaw rabbahum fi dunya la fi naari muhriqa wa azabin daa'im muqim fi daari jahim. Yàlla ci yàlla musal. Al khalifa Suleyman ibn Abdul Malik dafa ma sa woo Abu Hazim al Mazani di waxtaan ak moom daa ne ko cëy aka neexon ma xam yowmal khiyamati fan moy nek sama keur aka neexon ma xam lama am fa yalla muneko lul kay jarul son muneko numay def muneko a'rid 'amalaka 'ala kitabillah tajid ma laka 'indallah sa jëf yi ngay jëf andi ko ci alquran bu ko defé mom dina la wax fo bok muneko wa ayna ajibu zalika fi kitabillah tire yalla bi ana fan lay fek li nga xamne mom lay garal samay jëf muneko demal ci suratul mutaffifin innal abrar lafi na'im wa innal fujar lafi jahim sulayman dane fa ayna idhan hiya rahmatullah kon nak yermane yalla mom anamu muneko inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin wa xam nga ñi nga xamne philosophie lañuy def te itam luñ ci jang bu l'islam waye buñ ci jang moy bi doonu l'islam nga xamne ñom Ricardo ñom Adam Smith ñom ga yoy ñoo bind yoya nañ ko déggé ñom soko jëlé téggé ko ci alquran ni mu mel da nga ci jaxlé ba alquran sar da nga japp né lepp ay juyo la ak safano bu yal ni innal abrar ñi bax ñi la fi na'im wa innal fujara ñu kacior ñi la fi jahim ñi nga xamné Sulayman ibn Abdul Malik non la laaj Abu Hazim al-Mazni ne ko kon ana yermande yalla ñu bari kon laaj yoyu question yoyu mom lañuy laaj waye ana yermande yalla inna rahmatullahi qaribun min al-muhsinin ki yermtelu ñi yerm tabarakallah suratul infitar ay fuk ak ñent yaslawnaha dañu ko dugg yowma din yaslawnaha dañu ca dugg kañ yowma din yowma din telon nañ ko jang ci suratul fatiha malik yawmiddin yowma din moy bis lu nga xamne ci lañuy fay ku nek la nga leble won in khayran fa khayr wa in sharran fa shar yaslawnaha yawmiddin muy bis bu fayante ba wama hum anha bighaibin amul kenn ko xamne ki da nga bok ci fujari ba nap yawmul qiyamati ñu dafa absente dedet wama hum anha bighaibin waaw amul kenn koy bok ci wa fujari yawmul qiyamati ñu dafa absente mukk xol li ci bi gis ñu fa tur yalla ne lool du am de ci yeen ñi lay am yeen ñi nga xamne seeni pexé bari wul lele ngeen di wër nit mu ne mes du ngeen ko gis wala mu jage len lol te du ngeen ko gis tabarakallah waye yalla wama wana bi ghaibin tabarakallah mulla umar ak usama ben laden ñi nga xamne non yaangi len di wër fi ne te gisunu len yalla de mom mi ngi len tek beut xam fi ñu nek tabarakallah mom mi len tek beut yalla na len sam ba kenn du len gis mom mi len tek beut yalla na len sam ba kenn du len gis tabarakallah ko don am pexé gis len sax yalla na yalla gëreumal la ba do len gis ma huma ana bi ghaibin suratu al infitar aya fuk ak juroom ben huma adraka ma yawmuddin ndax xam nga lan moy yawmuddin huma adraka ma yawmuddin ndax xam nga yow lan moy yawmuddin waaw da koy reel lañ ci de tawil ak ta'zim ndax xam nga lu yawmuddin tabarakallah ku ko teg barab bi mu wara tege ba xam ko da nga xam ndaw ndaw gis buri o ma draka ma yawmuddin thumma ñu toge ba jekana ma adraka ma yawmuddin ndax xam nga lan moy yawmuddin waaw muy ñaari mbir wala yalla dina ko faral di jëfandiko takrar lu melni al haqqatu mal haqqa wama adraka mal haqqa wa lol yal dina koy jeffe ndax def ba tar bo tabarakal melni ko nan inna yawmal jaza min shiddatihi bi haythu la yadri ahad miqdar hawlihi wa hazmatihi fa huwa fawqa al wasfi wal bayan def bu tar bobu nga xamne kenn xamul tita ngi nak reey gefum tal mënu su ko leral nit mënu su ko bayan lañ ko jundir rek ak dug ko misal waaw dañ ko jundir rek ak dug ko misal waye kañ la yawm moy bes ba nga xamne la tamliku nafsun li nafsin shay'a ben bakkan du yilif morom ja ben bakkan du yilif morom ja dara yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a ben bakkan du yilif morom ja dara bakkan yi lu jitt ñu ñew aduna ñom ñepp am mafé buñ ñewé aduna dañu maganté buñ ñuy faatu dañuy maganté ñi dekk ñoom ñeppay maasé waaw bakani min khindil al hayat ila al dunya wala min al ma'dum ila al dunya wa min al dunya ila al barzakh wa min al barzakh ila al akhirah aw ila al qiyamah bakani nun la bakani yépp dañoo maasé kun fa yakun leg nak min ñi ñëwé aduna dañoo maganté bi mo ñëk ñew bi mo ci téggé bi 1800 la ñew bi 1900 bi 1924 1923 tabarkallah bakani di ñew ci fatu bi ki fatu 1925 ki 1926 bakani di magante waye ci dekk gi nak dañuy masé dañuy dekkendo ñom ñepp bu ko defé nak la tamliku nafsun li nafsi shay'a lu xew mu ne wal amru yawma isin lillah ngirma lepp yalla koy tey ci loxom ngirma yeb yalla koy tek ci loxom هو ذلك اليوم الرهيب الذي لا يستطيع احد ان ينفع احدا بشيء من الاشياء ولا ان يدفع عنه ضرا والامر يومئذ لله متى بنيو دي دغ سني قبر يالا ني فك تي لي نيه يالا بنيو دي دكي يالا بن فك سني نجبوت دي ياك سني جف سني غيناو ندخ ياري ديكو بنو تخاوي تي كرام يالا yalla nu am lay won ko mana lay yalla ñu dugg aljanna tabarakallah andak al abrar fofu na suratu al mutaffifin yam yalla ñu yalla defal tawfiq ma suratu al infitar ngeen jéggal ma ñu ngi ci suñu juroom ñett fukel sar ak ñett muy suratu al mutaffifin makala wacc nek fanweri aya ak juroom ben sar bi di mutaffifin ñu ci jëm ci jaykati marché yi jaykati isin yi def ay sunguf ak ñi naan jaykatu ceeb yi ñi nga xamne ay grossiste lañu jaykatu gerte tiaf yi sax bayiwu len ñi nga xamne ñoo na ci boutique yi di nak li ñuy jaay diko def ci ay mbuus nga xamne mo xew legi molem kuy jaay lu ñuy nat nak xéet yi rek la nat ci mètre wala nat ci poids wala nat ci pot ñu la yalla waxal tay ñu la yalla waxal tay tayer gi nga ñew wala jaay ko tu pis gi nga ñew ne ko dama bëgg nga jaay ma juroom benn pis ci bazin mu koy nat bu gaaw ko nat bu gaaw ba jëlal la quelques centimètres loolu mu ca jël bakkar bala yalla bëgg wax ni wala nga ñew ci marché bi da nga jënd tapi boy lal sa neek wara jënd fukki mètre juroom ñett ma lu ko jégué waji di nat di daw di tek rek di daw bu mu paré mu man quelques centimètres sunu borom lolé te fekk mom moko tay ñu lay wax wala ki day jaay lu melni ay xeeti naan di ko def ci bitel te kenn du ko fekk. Mu wax ne bitel bi litre la, su litre ba manqué litre yàlla déclaré guerre waa usine ba. Wala ñoo xam ne ay jaaykati ceeb la ñoo yooyu, ne ceeb bi saako bi 100 kilo la wala 50 kilo, nga dem sa kër pesé mu manqué 10 kilo wala 5 kilo, yàlla nee na jaaykat yooyu déclaré naa leen guerre. Allahu akbar. Ndax yooyu mooy xeeti riba yi nga xam ne day am. Kon lépp lu waay di pesé mbaa mu koy natt na mat lu ko moy, sunu borom tabaraka wa taala nee na ñun ñëpp déclaré na leen guerre. Moo tax bu dee ci marché yi nañuy bàyyi xel loolu, lu ko moy marché yi dana takk te duñu xam lu leen taal. Bu dee ci marché yi ñiy jaay ci marché yi nañ bàyyi xel loolu, lu ko moy marché yi dana takk duñu xam lu ko taal. Léeg-léeg ñu ne fii lu courant yi la, léeg-léeg ñu ne diwo ko taal wala yooyu, wala ñu ngi wër ji koy taal. Yàlla nee na su ngeen dul pese bu mat wala natt bu mat, tabarakallah dinaa leen déclaré guerre. Jàng nañ ko ca saarwa ca suratu baqara, saarwa ca baqara mu di ya ayyuhal ladhina aamanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min arriba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fahsanu bi harbin min allahi wa rasulihi. Eh yeen ñi nga xam ne gëm ngeen tey méccëwoo méccëm jokkalante xaalis, ragal leen yàlla te bàyyi jëfandikoo riba, bàyyi jëfandikoo intérêt. Su ngeen ko bàyyiwut déclaré naa leen guerre maa sunu yonent, déclaré naa leen guerre maa sunu yonent. Saar bii mooy suratul mutaffifin. Day tàmbalee ci i'lanul harbi, déclaré guerre ala al mutaffifin fi l kayli wal wasn, muy ñi nga xam ne ragaluñu àllaaxira na dërëm bi sakkan rek, na duun seen poos bari buñ wàccee wàccaale lu duun. Waylun lil mutaffifin alladhina idha ikhtalu ala an-nas yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yakhsurun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nas li rabbil 'alamin. Loolu mi ngi ci saar bi moom la ko tàmbalee. Bu su jógee waxtaani al ashqiya, mu ñi texee di te kacoor, wane yowm al xiyaamati bii leen di lëng jëmale sawara, jiital leen kala inna kitaab al fujjaar la fi sijjiin wa ma adraaka ma sijjiin kitaabu marquum waylun yowma isin lil mukazibin. Bu saar bi jógee daal ñu indil al mutaqin al abraar, ñu ragal yàlla it ñi te baax ak lañ ñi am ci ay xéewal bu yowm al xiyaamati, xéewal yi sax dàkk ya jàkkaarloog tabarkàllah la leen yàlla dencal. Mu ne inna al abraar la fi naim ala al araayiki yanzuruun taarifu fi wujuhihim nadrata al naim yusqawna min raxiqin maxtuum xitaamuhu misk wa fi dalika falyatanaafasi al mutanaafisu. Ñuy ti saar bi mu indi ahlu shaqaawa dalaal ci jaam yàlla yu baax yi nga xam ne dañuy saboote jaam yàlla, jaam yàlla yu bon yi di saboote jaam yàlla yu baax yi. Ndax gëm gañ gëm inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhakun, masaal bi jeex. Loolu mooy suratu al mutaffifin, muy saar ñuy kopp koppal, moom noonu lañ ko tuddee, mala boog ñuy napp nappal. Ñu ngi jóge woon ci ñi nga xam ne bu ñuy pese ci di jaay dañuy noral pot ba, bu fekkee dañuy jënd nag ca waaja dañuy dooxal pot ba. Bismillahi rahmani rahim. Yàlla nee na waylun xurumbugal, waylun xurumbugal taskare bu ñuy kukk waru Cheikh Al Hadj Abdul Aziz rahmatullahi alayh, waylun kukk lil mutaffifin, ñeel na ñuy wàññi, ñuy wàññi bu ñuy natt ak ñuy wàññi bu ñuy pesé. Moo tax booy jënd ceeb ci bitig bi ñaari plaat yi tolloo jëloo aq, bitig bi jëlul aq. Waaye su ci def ceeb ba ceeb bi suufe poids bi jóg, ceeb bi ëpp poids bi, daanu na. Li ñuy wax ne daanu na, ceeb bi ngay jënd ci bitig bi su daanu ceeb bi ëpp na kilo. Waaw, su daanuwut maanaam su poids bi jógut ba tolloog moom matul kilo. Suñu tolloo ñoom ñaar nag loolaay kilo mu ndax ñu nu la ñuy pesé déedéet. Ndaw ku ndaay dañuy taxaw ne la na daanu na daanu ngay def ceeb di def ceeb ba mu reng nga daal ciofaat sanni ja waylun lil mutaffifin nay tolol nay tolol poids bi fi lay defal ak fi nga xamne mom lañuy tek ñom ñaar buñu tolo lamiñu balance bi na ci digg bi la ilaha illa hi wa la ilaha illa hi forutak poids bi forutak ceeb bi ndax mom nafiq la lamiñu balance nafiq pire mu non aha soñu di jënd ceeb ñu tek poids bi day daldi wëlbeutiku rek and ak mom ñoko ma yow far xam nga yow nangam ci nangam ngay soti fi ceeb bu mbari mu wëlbeutiku dik daldi and ak manam fu bari rek mu and fa ak mom mom la ilaha illa hi wa la ilaha illa hi way boy pese da ngay fexé bu mu faral kenn fu faralul kenn yubul aq kenn kum faral nak yobul aq bu faré poids bi borom bitik bi yobuna aq jabur bu faré ceeb bi borom ceeb bi yobuna aq jabur waylun lil mutaffifin ngana ko yalla ñoo ñana mu ne alladheena ñoo ñi nga xamne zattalu buñu de nat ala an-nas nat bu nar dal ci kaw nit ñi zattalu ala an-nas dañuy nat te nat ba nar dal ci kaw nit ñi yastawful dañ koy matale waaw manam da nga ñew ci bitik ñal man dama leen bëgg jaay pep ñu ne acca buñ koy pes muy dem ci ñoom yastawfun day mat waaw day mat way fa kaluhum buñu leen natale aw wazanuhum wala ñu pesel leen yukhsirun dañ leen di pertal dañ koy wañi mufassirun ñu ne nazalat fi rajulin yu'raf bi abi juhayna nun la wajitu don ko def waye du abu juhayna rek motax sar bi jog wala aji jog ala adaratu bi umumil lafsi la bi khusus sabab yalla da bañ nit ñi melni abu juhayna mi motax mu nat nit ñoko abu juhayna kana lahu sa'an yaqus bi ahadihima wa yu'ti bil akhar ñaari bopat la yoron pot bi muy natte puy buy jaay ak muy natte buy jënd waaw lolu it dana am ci jaay katu gerte yi seko yi tabarakallah seko yi nit bay gertem ba nopi ñu andi ko ci coppe bi wala ci seko bi diko jaay na def ko no xamne su jaayé gertem ton yow da nga ci dam wala da nga ci dag lu mat 100 kg wala 200 kg plaisir yi daara ñu ko di def tabarakallah ñu plaisir yu jubadi waaw pesel nit ki tonu garte dag ci 100 kilo wala 50 kilo yo xamne woor na la yow ya ko ci dag de ko ci def buñu demé bañuy évacuer garte gi yow jënd nga 100 tonnes muy xaaliss bi nga daldi évacuer 100 tonnes ñu xol sa andar def garte du bari garte go ku ko mo yow no def ba am ko te yow jënd loko te bayu loko moy dang ko dag dang ko wañi ci poupay ñi nga xamne ñoo jaay ci won gerte tan ko don sel par ndank ba am ko waye baxna mune la wala tasiful kayla il wala tasiful kayla illa mun'un nabat wa ughsu bisinin mun nako hadith ba waxe yoonte bi neena kep kuy pesé ni wala ñuy pesé ni aw xet sunu borom tabaraku taala ni indi li nga xamni modi ab décor hadithun akhrajahu al-hakim wa tabarani an ibn abbas radhiyallahu anhu ana yazun yalla mu ñi def li xana yaakaru ni ulaiika ñooñu annahum ñoom mab'uthuna dañ leen dekkal ki def li nax baykat bi bëggël ay kilo gertem xana yaakaru muslimum dinañ ko dekkal mu dekki baykat bi dekki ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun ki jaay ci essence bi di jël ay 50 ni jambour ay virgule jambour boole ko bam nekk fu xaaliss ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun ñi nga xamne dañoo nekk ci walu ay barab di jaay ay mbir yo xamne bu at bu wer wi jeexé wala ñaari wer da ngay ñew indi sa facture diko fayse ñom tam leg leg dañuy tok fiñuy tok rek ni xamna di warna lak nangam dal lay yoneew koy estimer ko yalla mu ne nax ñoo ni dañoo yaakaaru ne dañuy dekk nax ben mu am ay kilowatt yo xamne lakulo ko ñu fay loloko wala nga lak ko te fayuloko bu ci nek yeen ñaar dina ci am ko am bakkar te bakkaru kele la ko yobbe moy ki nga xamne moko ko yobbe